منداڵ ئازیزەکان سەرەڕای خراپی تیپی کاروان لەسەرەتادا بەڵام توانیان بدۆنە یاری کۆتایی و توانیان بەسەر دەریاوانەکان سەرکەون و ڕووبەڕووی تیپی گوندەکان ببنەوە کاریزان سەرهەنگ لەسەریانە و ناوبانگیش بە پێکاتەی سیانی یاریزانانیان ئەیا باشن وەکو قوتابخانە سەرەتاییەکان نین ئاژوار یاریزانەکان ئەزەردەیان گۆڕاون دەست بە مەستەکان تا بکات دۆپەکان بۆ یەک هەڵیان دەی بەڵێ چونکە تیپی پڵنگەکان یاریزان یەکەی جانگەلێک زۆرە بەڕاستی من زۆر برسیمە ئێمە تەنها یەک یاریزانیە دەگمانێ ها دەی با ئێستاش دەست بکەیت بە مەسە خودم هم بکن یوادار سر کنم ها رانی اما توی آموزگاری تکم سیری پلانکانی که تو اونجا کم بکنی لوانه سودی رو ورد کری لیاری ده حتو دم ها میدانی سیاری زرکه ما پیپشن ای سر هنگ زانە پلنگەکە زۆر مەترسیدارن ها پلانەکەیان گۆڕیوە چیکەم ئێستا یارەکەیان پراسێنێ بە شێوەیەکی ترسناک بەڕاستی ئەوان زۆر بەهێز بوون بێگومان سەرکەوتن بۆ ئەوانە گەر بەم شێوەیە بەردەوام بنەوە گۆڵەکە کەمە بێتەوە بێگومان بە جیاوازی بەرامبەر 20 گۆڵ سەراکەون بینیتان ئەمە پلانی نوێمانە بۆ یاریکردن ڕووبەڕووی یەکتر ئەبینەوە ئەمە پلانی نوێمانە بۆ یاریکردن ڕووبەڕووی یەکتر ئەبینەوە ئاخ ئەبێ چێ تۆپەکەی پێبێ ها رامی رامی باشتر وایە زۆر بیریالی نەکەیتەوە رامی ئەزانم ئێوە زۆر مەشقتان کردو بۆ یاریەکە بۆیە پێویست ئێوە هەموو هەوڵێکی خۆتان بن رامی رامی سانا وەرە خواردنەکە ئامادەیە دەی با بڕۆین باشە دایکە من چاوەڕێمە ڕامی کوڕەکەم گۆشتم دۆڵێناوی بۆ ئەوەی لەیارەکەی بەیانی سەرکەون سپاس دایکە لەسەر خۆ بخۆ کوڕەکەم ڕامی نەوەت بخنچێ دایکە کوا پەرداخە ئاوەکەم ڕامی ئەبێ بەکوێی باوکم بکەی رامی بەشێسی باوکە ئەمە تۆزێک جوانەکەوی کوڕەکەم باشە بڕاستی من دنیام رامی زۆر شێوە بۆ یارەکەی بەیانی تو شاتی رامی؟ بله. دای رامی با پیش بر چی بکن؟ بسر پلیکالکان دابروین. دای. دای. ایم برانبر بین رامی ای پیتانم نوت کافتن لگر رامیه هاو ریان ایوا چیه کن لیرا امش تیش سیرا حتا او کلکاتی خویندنش دونه هر بیرم للا یاریکه بو براستی استا مشکم زر آلوز با کابتن لرچی مالو حالاتون آتون بولا ایوا همی هریزانه کانی تیپی کاروان شما زرزور نه تو کابتن دیگه ایشتم باستن من لارم زور جوانه سر کود همو تیپا کن لیران جوانه آیا او ریان کس پلانی با آمدان نبو که ایم همو کوبینو ها وف زنم هم یاریگه وکو مالی بو به ایم کل را بردو دا همه سکونان تیا کرد بله بله اما تنها سرطایا اما یا زور باش لبیرما آسری داره که بکا هاوریان بیردانده که هاتیم بو ایره یکم یاری انزام بین برانبر تیپی پلنگه کن که امینانه ما نقشان لسر داره که بو اوی مشق انزام بین زنه شتر مشق کن بو اوی برگری تیپی پلنگه کن ببرین بله دی داره ها بگره دی ها همیشه بردوام حالی خو من ایا بو اوی بهیز بین بله ابی ریگه اکو دوزیم و بو یاری کربین سیاری زانکه کابتن ابی برگیریان لبکیم بامو شوید واب زانم هر سیاری زانکه لکه دیتی بربونیا لیاری زانانی برگیری دست با جولا اکن امشتا نکن اگر یاری زانکه ویولا ناراز دا بوی چاکتر و الانیوان یعنو امین بمین نوا تا پلانکه هم بکر نیند واب زانم اگر ایما آمان نکر دوا بسر اکو بسر من دا بوچون یا چی جانا دوزیره چی ارم بمشي وهر سيار زانه برګری که ابي څالتان له هرج برکان به باشا باشا ایو کو بنته بو پلانک بو یار یکی بهانی همو تان زور پروش یانن سرهنگ ایمه یار یکی ابي نیوا مرز ده هسته کان تگرم بلام یار یکی ابي نیوا ها تیالی؟ لسرخو لسرخو نمیو لگلتان اخشار بکم بلام اموی تکاتن لی اکم ها؟ اموی روبرو بونو ما زور پاکو دا پروارانه بی تکاتن لی اکم بگو من خواتن لگلتا بینی لیاریگاکی اکتر بینی نوا ها وای خوال یای چی زور جوان بود اخ او تورا مکد بم همو حال شکوت نشیر لانه اوا دی با ازداش مشرکان من انزام بین هاو ریان بو اوی با ازدر بین ابه یاری که ببین اوا دلنیان بیانی سر اکوین سارا، ای امرو پشگیری تیپا که مانا که ها؟ پشگیری تانکم باست؟ بگو من پشگیری تانکم پشگیری لبراکشم اکم بلام پشگیری زیادر لطو اکم رامی زرس باش اما بگره رامی دیاریم نبو تو اما بومنا زرس باش Thank you. قوتابخانه کان بو تیپی کاروان لار یکان سرکوت تاب توانه بشداریب کان له خلقدا روبروی تیپی پلینگا کان دبنه ولاری سی بجی بجی تیپی کاروان بجی بجی تیپی کاروان یار یک لنیو ام دو تیپا بینین هر دو تیپا سرکوت تی باشیان بده سیناوا استا ک تیپی کاروان روبروی تیپی گبتو وش تیپی پلینگا کان امش ده قوناگی سیمی خلقدا هر دو تیپا ک یاری چی جوان بهز پیشکش اکن ابه کانی از سرکوتین با دست بینن باری باشا همو تان آماده بندهی آماده بندهی با دست بیبکن زور باشا بشدر آرام بونر دهی چودری هرش برکام کن احمدم چی؟ تو بکر بگره روش گر نه هیلم گول بکی لا اما قول لابي زور باشا كابتن شاهو توبك اي لقول دور خستوا بجي بجي كابتن شاهو لخراب بو خرابتر ياري زاناني تي بي كاروان ناتوانن بشو بدنو ياري زاناني بلينغا كان ستا اشتا بين زاوية كان ينقول اكن اما دبن ها توپکا با حالا روی دنیا با ملی دانه چی راستو خویا چی؟ انا فرد بی گول نبو هشتا تواو نبو اینا ها نا هیرم بچی تا گولا کوا هم در دانی سنه بگریم توپکا بولای منا نا هیرم زور باش سلامی دی. اوه، دکوت هایم کاش درسی. آخه دیار شیار زنان تپی پنگا کن. زور خیران. آی نه تو اون سری هم یکم کن. دودل مبا، دودل مبا دنیم سرای کن. نه تا هرشی پیت آن برند. یار زنانی تپی کاروان هرشی پیت آن آبند. دوای اویل او گرفته ای تیاد بود درسون. اگر نه رو تو بکنی بسته نه. مسیر کوتاه. رامی تو بکن مگری است. زیری سازور بکن دیت سال دری رامی اکن. باش من کرده تا ودیری کردیم ما بورانی که اما گرینگ ترین یعنی یاری زنانی تی بی کاروان دوباره کودن او گیرو گرفته و وابزانم کاتی و آتوه یک بگرنو لی رزگر بین یاری زنانی تیپی پلینگا کن گل چند تو مارکر دوایت سن هرش بردنیک او بو گلی یکمی ها تو مارکر کپتن جمیری ایم گلک میانی استاش هرش کپیتانا که اینو دای بجی بجی تیپی کاروان بجی بجی تیپی کاروان بجی بجی تیپی کاروان آرام بونر باشدار سال دیر سیار زن کم کن اوه یاری زنانی تیپی کاروان اکشنه و دواوا اما خرابترین پیلانا باز زنان یمه یاری که ندارین بایم یمه یارش برنه با سرگول یان احمدن بولدن سیانکا توپکه هم بوا ابی توپکه لکامه هم بی ها؟ کامه تا توپکه تان لیا انزم یعنی ها گوله چی تریان تو مارکت هی بشی تیپی پلنگکان هم شیویا جمی یکم یاریکا تواما بی با دو گول با تیپی پلنگکان من دو بوم سودی نگر بم شوی یاری بکنو هر دو سر نکوین پیدک با اما تنها جمی یکم لجمی دوام شتک اکین بله تو راست اکی لجیمی دوم زور باشتر ابی بلان زور گرانه گوله تیمی پلینگه کن تو مار بکن آمه بردوامی هرش اینه براستی تو نفهمی بله منو آوه لسر من بکرده من اگر بیر لطاره اگ نکن آوه زور زامت گول بکن هیچ بیرو که کده کن زامت که پی پیچانه بکن آوه چی بوا چی بوا؟ ایو درباره چی خساکن؟ براستی تو نفهمی ایما بدوی بیروکی چین کلم گرفته در من بینید تو شیط نکی تو با چی واکی بوستا همی استاکات شر کردن نیا بلام من زور دل خوشم بیاری که استا من سری تخته گول کردنکب کن زانه چی نسراوا تازه من ناتو بو ایره نزر از اکم به من رزیتی پکتانه قبولم اگر تو تازه من ناتو بو ایره جمله بو ایره یاری تانده که منش به دوه تانده اکفتم من ارزو اکی بزدار با نگم استاش پیکاته که برام بر تیپی پلنگه کن اشکره اکم هم نوانی که ای خوین بوا هری که لشوینی خوی یاری اکن نام هم زاره هیچ حاله اگلی هریکه انزام بایم هم زاره سکوتن بسریان در دومان بکنیم زور باشه واکه هروه همینیش منیش هروه همینیش هروه همینیش لگل ایم آوره بگمان واکم اما جانه چی ورزشی جوانه هانی تو لحرش بر یاری اکی چی؟ هرش بر؟ لجم یکم در رامی دو چاری چاودری چی زور بوا بای رامی اگره تو بو هیلی برگری کردن گر بود کرا و هرش پیچوانه بر رامی هانی توش باش یاری بکا بم شوه یاری اکین باشا دی استاش پشانیم بند که ایما تیپی چی خورا گرین دی هول بند یلا دی سرالای هول دانیان لجمی یکم کچی یاری زنانی تیپی کاروان هشتا گینه کی ورزشی برزیان هیا آیا اتوانست سی یاریزانکه تیپی پلینگکان بوستینن؟ یاری که نبینو اگر پیلان یرسی یاریزانکه تیگنش کنین اوان گانی تیمکن بلان امانه بزنیا تیپی برانبر گوچه چی چاچان هیا اویش سرهنگا دی بایستاش ایرش برین دی بیگرا همو تا بگرینو بو هلی برگیری یالا دیل چی رویا یاری زنان اگرین و هلی برگیری زنان رگاه اگه ادازیتا و بنیوانی انتی بری زنان تا ایستا دو یاری زنی هلی برگیری بری وای لزنان چی اکه ادم یاری زنان زنان بارو ماره اینشی با کمال برین دی زوکر هموشتیک وک امانه وید وا اروات هستا هیرش کانتم به هزن اما هیچ سودی چی نیا دی بلاو ببنه ولی هری گاکا بوی چاکتر و اهل نیوان یعنو امین بمیننوا تا پلانکه هم بکار نینه واب زانم اگر ایما آواما نکرت آوا بسر اکاون بسر منده نواتا بم شوی طلب و یاری زانتی بپلنگکان ده انین ای خیاتر باکر یاری شانکا ها آتی ها سلام علیکرا دی با هره همم کرینه و دواوا دی یاری زنانی تی بی کاروان کوتا ناو تلیه چی تریو یاری زنانی پلینگا کان بخیرهی رفتاریان کردو هرشان بردستر تی بی برانبر اما پلانه چی چوانا گوه سین تو بارک دی چی رامی شوینی خوی گوری وا دوباره سیاری زنه که بوم مال تو مره کنی رامی هرگز کولایم ایستا که یاری زنانی تیپی کروان دوباره چی زور نخوشدن لوانه هم تیپی پلینگکن گولی سیم تو مرد کن من دلانی خوشویزم رکابر یکان نیوان هر دو تیپکا زور به هزبو و یاریزانکان زیادر هول این بو بده سینانی سرکوتن و تیپی کاروان به یاریزانانی هیرش بری رامی که گول یکم تومار بکاد بلان کابتن سیهنگ ریگا به تیپی کاروان نداد که گول تومار بکاد او کسی که زور سخته بابه کوا سیری زنجیره گول کن